Duniyadari is brought to you by American Pistachio. एक आदमी अदालत में खड़ा है, उसका गुनाह है लाखों लोगों का कत्ल करवाना, 12-12 साल की मासूम बच्चियों से बलात्कार करवाना। उस आदमी को सजा होती है और वो बेशर्मी से कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने देश के लिए ये किया है। उस आदमी को बुचर ऑफ बोस्निया कहा जाता है। आज उसकी कहानी आपको सुनाएंगे, साथ में बताएंगे कि अमरीका और रूस के बीच सैन्य झड़प कहां पर हुई। एक देश जो कोविड से लगभग जीत गया था, वहां के खराब हाल बताएंगे। आखिरी में आपको बताएंगे एक ऐसे विस्फोट के बारे में जो एटम बम से भी 10,000 गुना तेज था और उसका दुनिया पर असर, पूरी दुनिया पर असर 5 साल तक रहा। आखिरी में आपको एक मार्मिक कविता सुनवाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। शुरुआत करते हैं एक क्रूर आर्मी अफसर की कहानी से। इस अफसर को एक खास धर्म के लोगों से नफरत थी। इस नफरत में उसने 18,000 से ज्यादा लोगों का सीधे कत्ल करवाया, और कत्ल भी कैसे, मिठाई का लालच देकर बच्चों को एक जगह जमा करना, फिर अपने सैनिकों से कहकर उन्हें मशीन गन से भून देना। इन नृशंस हत्याओं के कारण दुनिया ने उसे कसाई कहा, पर कसाई का एक सॉफ्ट साइड था, उसकी जान बसती थी अपनी बेटी में। लेकिन उस बेटी ने अपने पिता की क्रूरता से आहत होकर खुद को गोली मार ली। कहाँ है ये हत्यारा, क्या उसे अपने किए की सजा मिली? आज के एपिसोड में विस्तार से जानेंगे बड़ी खबर में। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक देश है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ज्यादातर लोग मेरी तरह इसे केवल बोस्निया कहकर पुकारते हैं। एक जमाने में ये देश यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हम जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद यूरोप में कई देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गए, इनमें से एक यूगोस्लाविया भी था। इसके अलग अलग हिस्से खुद को आजाद करने की मांग करने लगे। आजादी की ये ख्वाहिश बोस्निया में भी जगी, लेकिन आजादी की लहर से पहले यहाँ पर नस्लीय नफरत और हिंसा की लहर भड़क उठी। क्यों? बोस्निया में 3 प्रमुख समुदाय थे जो बसे थे, क्रोआट, मुस्लिम और सर्ब। इसमें से क्रोआट और मुस्लिम आजाद होना चाहते थे, जबकि सर्ब इसके विरोध में थे। मार्च 1992 में यहाँ आजादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ, जनमत लिया गया। इसमें आजादी वाले धड़े को जीत मिली। इसी रेफरेंडम के आधार पर क्रोआट और मुस्लिम समुदाय ने मई 1992 में यूगोस्लाविया से अलग होने की घोषणा कर दी। सर्ब समुदाय से नाराज हो गया और उसने कहा कि अब हमारी बसाहट वाला इलाका भी सर्ब रिपब्लिक के नाम से अलग देश कहलाएगा। इसके बाद बोस्निया में गृह युद्ध शुरू हो गया और हिंसा भी। ये जो मैंने आपसे 3 समुदायों का जिक्र किया, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन थे? सर्ब। और उनकी ताकत का राज था पड़ोसी देश सर्बिया। नाम से आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं। सर्बिया में सर्ब लोग बहुसंख्यक थे, उनकी आबादी थी। तो जब बगल के बोस्निया में सर्ब लोगों ने सिविल वॉर छेड़ा, तो सर्बिया ने अपने सर्ब समुदाय की खूब मदद की, और इसके चलते सर्ब उनका इस लड़ाई में पलड़ा भारी हो गया। ये हिंसा हो रही थी बोस्निया में, बाकी दुनिया क्या कर रही थी, तमाशा देख रही थी? नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा रोकने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना का ध्यान सर्ब द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने पर नहीं था, मानवीय सहायता पर ज्यादा था। ऐसे में बोस्निया के भीतर नस्लीय सफाया नहीं रुका। इस कड़ी में आया जुलाई 1995 का महीना। इस महीने में क्या हुआ? बोस्निया की पूर्वी सीमा पर श्रेब्रेनिका नाम का एक छोटा सा गांव है। बोस्निया के बाकी इलाकों में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में वो उन इलाकों से भागकर इस गांव में पहुंच रहे थे। इस गांव में मुस्लिमों की मौजूदगी थी बड़ी तादाद में, तो उन्हें लगा कि सुरक्षित रहेंगे, और इसी वजह से ये श्रेब्रेनिका गांव सर्ब्स के निशाने पर भी था।